I'm just mad about saffron. Saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow. About 14, 14's mad about me. I'm just mad about 14. She's just mad about me. They call me Mellow Yellow. They call me Mellow Yellow. Quite rightly, they call me Mellow Yellow. A wind of velocity nil. Gonna have forever to fly. If you want your cup power fill, they call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow. Sudden craze. Electric banana is bound to be the very next phase. They call it Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow. Zomaar even een relax plaatje aan het begin van de show. Terug in de tijd gingen we met Donovan. Ja, dat deed Mellow Yellow. Een hele goede avond, lieve vrienden. Fijn dat we weer samen zijn op deze vrijdag, even na 11. Op middernacht, de late avond, met Frans van der Drift. Het is weer het laatste uurtje van de werkweek. En dat betekent dat ik weer even acte de présence mag geven. De late avond ga ik presenteren met mooie muziek. Maar vandaag in onze Radio Magazine natuurlijk ook drie interessante onderwerpen. Ooit van de boei Goeree Overflakke gehoord? Het is een inloophuis en je komt er zo dadelijk alles over te weten. René Jacobs is een kunstenaar die bekend staat om zijn humoristische werken. Ook over hem hoor je meer in deze aflevering van de late avond. En last but not least, misschien heb je een diploma behaald en ga je verder studeren. Het kan maar zo zijn dat de richting die jij voor je toekomst hebt gekozen na enige tijd toch niet de juiste blijkt te zijn. En wat dan? Deze onderwerpen en mooie muziek van bijvoorbeeld Michel Sardou, Sting, Tracy Chapman en nu Bruno Mars in deze aflevering van De Late Avond. TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't.

Heel goed gevoiced, deze Engelbert Humperdinck. En een van de vele vertolkingen van dit nummer. Je kent hem misschien zelfs ook van onze eigen Gerard Joling. Maar vandaag dus zijn vertolking, Engelbert Humperdinck op zijn best met Can't Take My Eyes Off You. En daarvoor een plaat die precies aansluit bij al diegenen die deze week de werkweek hebben afgesloten. En nu even een weekend helemaal niets willen doen. De Lazy Song hoorde je en die werd natuurlijk vertolkt door Bruno Mars. Inloophuis De Boei Goeree Overflakke is een ontmoetingsplek voor mensen die leven met kanker en hun naasten. Presentator Martin Vermeulen van Omroep Slogo sprak hierover met bestuursvoorzitter Jane van Dongen en vroeg allereerst of zij wat meer over het inloophuis De Boei kon vertellen. Inloophuis is een ontmoetingsplek voor mensen die leven met kanker en hun naasten. En dat kun je dan echt ruim zien. Mag ook gewoon een vriend of vriendin zijn die dat fijn vindt om er te komen. Het is een veilige ruimte waar de lotgenoten zichzelf kunnen zijn. Waar naar hun geluisterd wordt. En waar ze ook informatie kunnen vinden over kanker. En waar ze creatief dingen kunnen doen of een wandelingetje. Soms zijn er lezingen of yoga of iets dergelijks. Het zijn bij ons geen patiënten, maar gasten die we ook gastvrij ontvangen. De boei draait helemaal op vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. De gastvrouwen en de coördinatoren zijn ook vrijwilligers. De gastvrouwen krijgen een gedegen training, de coördinatoren ook. Wij vallen onder een overkoepelend orgaan, IPSO, die alle inloophuizen in Nederland onder zich heeft. Die verzorgen ook de cursussen. De gastvrouwen vangen signalen op bij de gasten, waar ze dan wat uitgebreider over kunnen praten en een beetje de diepte ingaan. Dat is zo'n beetje wat de boei doet. Dat is een beetje wat de boei doet. En de gasten van de boei, hoe wordt het door de meeste gasten ervaren om daar te zijn? De warm bad is de meest gehoorde term. Dat is een sterke term daarvoor. Dat is een sterke term. Mooi, ja. Ja, dat is ook wel fijn natuurlijk na het krijgen van zo'n diagnose. Of bijvoorbeeld als je partner zo'n diagnose krijgt. Want daar is het ook voor de mantelzorger of de partner van iemand met kanker, dan kan je ook aankloppen bij de boei. Absoluut zo. Iedereen is van harte welkom. Ook mensen die gewoon eens een kijkje willen nemen. Zonder verplichtingen. Loop in. Pak een bakje koffie. Praat. En that's it. That's it, ja. Dat is de boei hier in Oud-Dorp aan de Dijkselweg. In de, ja, in de oude, maar hele mooi verbouwde witlofschuur. Hier aan de Dijkselweg. Een heel mooi gebouw. Daar hangt ook vaak mooie schilderijen of andere kunstzinnige dingen aan de wand. Met een hele mooie tuin erin, waar ook wel eens een wandeling kan worden gemaakt. Als je eventjes één op één wil babbelen met een van de gastvrouwen. Daar is ook de mogelijkheid toe. Ja, de locatie is echt schitterend en ook heel gezellig. Mooie keuken erbij waar we ook nog eens een soepje kunnen koken en dergelijke dingen. Mooi. Erg fijne locatie. Goede locatie, goede plek om daar even te zijn als je daarover wil praten. Wat soms zo moeilijk is om erover te praten. Want zomaar in de supermarkt schiet je niet iemand aan over hoe gaat het nou met je. Maar daar kan het wel allemaal, dus dat is fijn. Ik had ook begrepen dat je een gedicht had meegenomen van iemand. Dit is een gedicht van een meneer die in Zwolle het inloophuis frequenteerde. Ik zal het voorlezen, het heet Luisteren. Je denkt misschien dat je wat moet zeggen. Je denkt misschien dat je mij op moet vrolijken. Je wilt me misschien weer zien lachen en genieten. Je denkt misschien dat je mij moet troosten of adviseren. Wat ik je vraag is dit. Wil je nog eens en nog eens luisteren naar mijn verhaal? Naar wat ik voel en denk? Je hoeft alleen maar stil te zijn, mij aan te kijken, mij tijd te geven. Je hoeft mijn verdriet zelfs niet te begrijpen, maar als het kan, slechts te aanvaarden hoe het voor mij voelt. Jouw luisterend aanwezig zijn zal mijn dag anders maken. Nou, dat is precies wat de inloophuis De Boei ook nastreeft. Het anders maken van die dag. Het is mooi. Ik vind het een mooi gedicht om te horen. En ik denk dat het heel mooi samenvat wat De Boei voor een heleboel mensen kan betekenen. Ja, dat denk ik ook. Ja, we gaan eens eventjes kijken van ja, hoe kan je nou meer informatie krijgen over Stichting Inloophuis De Boei. Dat kan, ik zet al via internet. Dat is www.deboeigo.nl. Jullie hebben ook een Facebook-site, zag ik. Ja. Ook wel actueel natuurlijk. Hè. Wie heeft het niet tegenwoordig? Dat is Stichting of ST. Inloophuis De Boei Goeree Overflakke. En daar zie je alle actuele informatie ook staan over wat er allemaal gaande is bij Inloophuis De Boei. Ja, en ik zou ook zeker de kranten in de gaten houden, want wij publiceren iedere 14 dagen wat er

again, please do it again. Do it again. Those were the days. Oh yes, those were the days. Da da da. veel plezier keek ze terug op haar jeugd. Those were the days. Dat waren nog eens tijden om het maar even vrij te vertalen. En daarvoor hoorde je Laura Fiji, een Nederlandse zangeres. Ooit lid van een ondeugend meidengroepje. En tegenwoordig een gevierd jazzzangeres. En ze zong het nog een keer. Do it again. René Jacobs is niet meer weg te denken uit het culturele landschap van Delft en verre omstreken. Vrijwel iedereen heeft wel eens zijn meest bekende en controversiële kunstwerk Het meisje met de beugel, een parodie op Vermeers meisje met de parel, gezien. Galerie De Kunstkop dient al 10 jaar als zijn atelier en is tegelijkertijd een permanente expositieruimte voor zijn humoristische kunstwerken. Je hoort een bijdrage van Herman de Bruin. Wij praten met René Jacobs. Hij zit in de studio namens Galerie De Kunstkop. René, welkom. Hallo. Je bent dus kunstenaar. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. En 10 jaar al Galerie De Kunstkop. Dat is klopt inderdaad. Ja. Ik besta precies 10 jaar. En Galerie De Kunstkop is mijn expositieruimte en atelier in één. Ja. Mensen kunnen over mijn schouder meekijken terwijl ik aan het schilderen ben. Oh, dat en mag. Aan het werk ben. Ja, dat mag. Ja, ja. En, ja, want sommige kunstenaars willen in alle stilte en rust en eenzaamheid aan de slag, toch? Ik denk dat er heel veel kunstenaars inderdaad zijn die dat ook wel nodig hebben. Ik heb het af en toe ook wel nodig voor bepaalde ideeën te krijgen. Dan doe ik de deur ook wel even op slot. Maar ik time dat ook wel zorgvuldig. Ja, en donderdag, vrijdag, zaterdag ben ik in ieder geval open. En ik vind de feedback leuk en productief. Hè? Dat al die mensen die binnenkomen, die hebben allemaal wat te vertellen over je werken. Yeah. Je hebt soms wel eens dat je een werk maakt en dat je denkt, dit is geniaal. Maar dan komt er een maand lang helemaal niemand binnen die het mooi vindt of er zelfs maar naar wijst. En ja, dat is toch een slecht teken natuurlijk. Ik wil wel, ik kan ervan leven. Want wat gebeurt er dan? Wat denk je dan? Goed dat ik deze gemaakt heb, maar ik ga er niet nog een 19 maken. En ik denk dat veel kunstenaars die zeg maar ergens op een zolderkamertje in alle eenzaamheid zitten te werken, dat die geen contact hebben met de mensen waarvoor ze dat werk uiteindelijk maken. Mm-hmm. Dus dan hebben ze er 20 gemaakt, dan komt die expositie en dan wordt het of verkocht, maar ik zie ook heel vaak dat er dan niks verkocht wordt, maar dat die dan ook alleen maar dezelfde heeft gemaakt. Ja, ja. Dus dat werkt volgens mij dan niet zo goed. Ik vind de mensen leuk wat dat betreft. Even een Galerie De Kunstkop. Waarom die naam De Kunstkop? Heb je daar diep over na moeten denken? Nee, ik heb eigenlijk over bijna niks in mijn leven echt diep nagedacht. En dat is inclusief de naam van mijn galerie. Ik wist in ieder geval dat ik niet Galerie René Jacobs wilde heten. Ik vond dat een beetje pretentieus. En dat vind ik nog. Dat klinkt toch een beetje als, kijk, mij is geweldig interessant, mijn dromen najagen hier in deze mooie galerie. En bovendien heeft de naam De Kunstkop mij ook gelegenheid gegeven om allerlei dingen daarnaast te lanceren. En Kunstkop is een naam die wel erg makkelijk blijft hangen. Ja, het nadeel is ook wel dat heel Delft mij kent als Kunstkop. Dus als ik ergens een broodje besteld, dan hoor ik ook gelijk, daar heb je De Kunstkop. Galerie De Kunstkop bestaat 10 jaar. Mooie expositie gemaakt van een overzicht over die 10 jaar retrospectief. Ja, zeker. Ja. Ja? Het was erg leuk. Het is ontzettend leuk ook om weer sommige werken terug te kijken. Hè. De 10 jaar geleden, dat iedereen zegt altijd dat de tijd zo snel gaat. Maar dat vind ik helemaal niet. Ik vind dat het enorm langzaam gaat. En 10 jaar, daar lijkt wel een eeuwigheid tussen te zitten. Dat was een ander mens bijna die dingen maakte. Ja, ja. En dat dan weer terug te zien en de hartstocht en de passie te voelen waarmee je dat toen gemaakt had. Maar zie je dat er ook in je werk, dat er een verandering is? Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Ik vind het wel een voordeel dat mijn werk niet lijkt op het werk van anderen. Dat is mooi om te horen, maar nog beter om het te zien. Zeker, dus in die galerie kan je terecht, in die kunstkop. Ja. En zeker omdat die al 10 jaar bestaat op dezelfde plek, geloof ik. Hè? Ja, toch? Nee, ik heb eerst 5 jaar tegenover het Legermuseum gezeten. Maar dat de deuren jammer genoeg sloot, vond ik het voor mezelf ook wel tijd om een iets drukker locatie. Toen ben ik op de andere Nieuwe Lange Dijk gaan zitten. Maar hij bestaat 10 jaar, de galerie aan zich wel. Tentoonstelling, overzicht, zeiden we al. Hoe lang zich te zien tot? De werken zijn te bezichtigen tot en met 15 juli. In de Galerie De Kunstkop. Dat klopt. Galerie De Kunstkop, waar is die? Ik zit op de Nieuwe Lange Dijk in Delft. En dat is vlakbij de markt. Nieuwe Lange Dijk nummer 10 in Delft. Dat bij klopt. De markt. En daar kan je dus terecht elke dag? Nee. Volgens mijn vrouw ben ik er iedere dag. Maar in de praktijk ben ik er donderdag, vrijdag, zaterdag. In ieder geval. En zodra je er bent, de andere dagen kan je binnen. Afspraak. Ja. Zodra je er bent, kan je binnenlopen. Want je doet niet moeilijk over iemand die even kijkt hoe het er allemaal uitziet. Nee, geen probleem.

Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Volle werkjes naar elkaar. Merrily Rush hoorde je zojuist met Angel of the Morning en daarvoor vanuit zijn hart gezongen Sting and Shape of My Heart. Veel jongeren hebben deze periode hun diploma voor het middelbaar onderwijs gehaald. Na de vakantie starten zij met een nieuwe opleiding. Helaas stoppen binnen een half jaar al veel jongeren met de gekozen opleiding en dit kan komen omdat deze opleiding eigenlijk niet aansluit bij hun passie, talenten en kwaliteiten. Kinderen hebben dit ook vaak niet goed in beeld voor zichzelf. Als jongeren meer inzicht hebben in hun kwaliteiten en interesses, kan er een gerichtere keuze gemaakt worden. Mariska de Vries stelt over dit onderwerp de vragen. Ik ga praten met Henrike Spoelman. Zij is van Tourmalijn Kindercoaching. En zij is sta-sterk trainer en ze is van Stichting Omgaan met Pesten. Henrike, kinderen zijn geslaagd, hebben hun school afgerond, moeten naar een vervolgopleiding. Heel veel kinderen weten niet wat ze eigenlijk willen. Hoe pak je dat aan? Ja, dat is een goede vraag. Het is vaak, kinderen ja, besluiten vaak van wat andere vrienden gaan doen. Of wat ouders zeggen, joh, ga iets met economie doen. Of ga iets, noem maar een richting op. Terwijl kinderen er zelf eigenlijk nog niet zo heel goed over nagedacht hebben. En wat ik dan met de kinderen ga doen of met de jongeren ga doen, is eigenlijk eerst op onderzoek uit van, ja, wat zijn eigenlijk je kwaliteiten en je talenten? En daar gaan we eigenlijk meestal in een aantal sessies, door middel van diverse spellen of gaan we eigenlijk ontdekken van ja, wat zijn nou eigenlijk, waar liggen jouw kwaliteiten en waar liggen jouw talenten? En dat is eigenlijk een beetje de andere kant op. Dat je eerst gaat kijken van hey, wat vind ik eigenlijk leuk? Waar ben ik eigenlijk goed in? ja, wat zijn mijn talenten? En aan de hand daarvan heb ik vaak ook een heel leuk spel. Dat heet Blik op Jong Talent. En daarin kan je dan een soort gaan kijken. Een beroepskeuze. Wat past het is geen beroepskeuzetest, maar van wat past bij me. Ja. Aan de hand van al die ontdekte talenten en kwaliteiten, zeg maar, kan je gaan kiezen wat past dan bij me. En dat, ja, dat ga ik dan vaak met kinderen, met jongeren doen. Wat noemen ze wat voorbeelden van kwaliteiten en talenten die kinderen kunnen hebben? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, vaak denken mensen al snel aan hobby's. Van of ik kan heel goed rekenen of ik kan heel goed schrijven. Zeker kleinere kinderen die zeggen dat. Maar het gaat juist eigenlijk meer om de intrinsieke waarden. Dus van je bent behulpzaam, je bent zorgzaam, je bent sportief. Ja, je bent optimistisch, je kan goed analyseren. Het zijn eigenlijk meer dat soort zaken waar we dan naar gaan kijken. Daar denken jongeren eigenlijk vaak zelf niet zo snel aan. Het is vaak, nou ja, ik kan goed tekenen of ik kan goed rekenen. Daar denken ze vaak aan, maar het zijn juist een beetje de dieper liggende de persoonskenmerken. Ja. Niet de dingen die je op school leert, maar gewoon hoe je zelf in elkaar zit eigenlijk. Ja, en dat is dan ook iets wat meer vanzelf gaat. Als je behulpzaam bent, dat doe je eigenlijk vanuit jezelf. Ja, dan kan misschien een verzorgend beroep juist heel erg goed bij je passen. Je kan ook heel oplossingsgericht zijn bijvoorbeeld. Ja, dan kan je, of heel creatief zijn. Dus als je daar meer ontdekt van waar je goed in bent of wat je goed kan en wat je ook echt ligt, dan kan je een veel gerichtere keuze maken in je toekomst. Klopt, want als jongere heb je eigenlijk, je weet wat je ouders doen. Je weet misschien wat ouders van vrienden en familie doen. Maar je hebt eigenlijk heel weinig idee wat een bepaald beroep precies inhoudt. Hè? Het is best lastig. Je gaat op een aantal scholen kijken naar de open dagen. Maar ja, dan zie je ook de leukste dingen, de mooiste dingen. Want scholen willen natuurlijk graag leerlingen trekken. Maar als een leerling daar dan naartoe gaat, want het was zo leuk op de open dag, dan valt het vaak na een half jaar tegen en haken ze af. Hè? Dat gebeurt vaak. Ja, nou dat klopt inderdaad. Dan zien ze toch van, hé, dat is eigenlijk helemaal niet de opleiding die bij me past. Of het is, ze hebben een heel ander beeld geschept eigenlijk van de opleiding. Wat jij inderdaad zegt van, ja, een open dag is echt een momentopname. Ze hebben de school helemaal leuk gemaakt en ze laten de nieuwste snufjes zien. Terwijl je dat misschien bijna niet gebruikt of zeker in het eerste jaar niet. Of, ja. Dingen worden heel leuk voorgesteld en blijkt het toch heel droog te zijn. Ja, en daar vergissen jongeren zich toch in. Er is ook heel veel keuze op dit moment. Dus dat is natuurlijk ook heel lastig om te kiezen. En juist doordat je eigenlijk nog niet echt eerst met die beroepen aan de slag gaat, maar juist eerst aan de slag gaat met jezelf, kan je veel gerichter kiezen eigenlijk. Ja, en een beetje hulp daarbij is wel handig. Want als jongere heb je nog niet echt helemaal een idee hoe je nou precies in elkaar zit. Hè? De hormonen gieren nog door je lijf. Ja, ja. Dus dat is gewoon heel moeilijk. Ja, ja, zelfs volwassenen hebben daar soms nog moeite mee. Absoluut. Die krijgen daar ook hulp bij om te bepalen. Van, die hebben ook een beroep gekozen waarvan ze eigenlijk denken, hey, na een aantal jaar komen ze erachter van, dat past eigenlijk helemaal niet bij me. Vaak door een burn-out of iets dergelijks. Ja, en die gaan dan ook vaak naar een coach om te bekijken van, hey, wat ligt me eigenlijk beter? En dan ga je ook eigenlijk op zoek naar je talenten en je kwaliteiten. Ja. Precies, oké. Het is duidelijk, dankjewel. Enrieke Spoelman, Tourmaline Kindercoaching. Ik was klein en ons tuintje was de wereld. Een zandbak met een schutting eromheen. Wat erachter was, dat mocht ik zelf verzinnen. Een grote tuin vol bloemen en een zon die altijd scheen. En dat bleef zo, ontdekte ik ook later, dat er niets was dan wat onkruid en wat puin. Want de werkelijkheid had immers niets te maken met diezelfde dachte, echte bloementuin. Van de wereld was die schutting wel het einde. Van mijn eigen wereld was die het begin. En daar bleef ik in geloven, tegen beter weten. Op lyceum zat ik jarenlang gevangen. Als een vreemde, vage vogel in de klas. Van elk meisje kreeg ik wilde toekomstdromen. Want na het eindexamen begon het leven pas. En dan liep ik later eenzaam vele blauwtjes.